Sziasztok, jó reggelt, jó duzzogást kívánok mindenkinek. Rettentően jó kedvem van. Nem tudom, mondtam-e nektek, de van egy felület, ahova néha napján eljárkálok, hát mondjuk úgy trollkodni, így nagyon-nagyon, nem nagyon, nem durván beszólogatni, meg semmi ilyesmi, de szoktam élni ilyen jellegű hobbinak, és néha azért úgy jó látni, amikor egy-egy ilyen megnyilvánulásomra egyébként vele együtt rezonáló visszajelzések érkeznek, amúgy teljesen komolyan. No, viszont mivel rengeteg filmet szoktam nézni ugye általában, akkor egy felvezetésként bedobnék nektek egy ilyet, aztán rátérünk a mai témánkra, mert azért lesz miről csacsognunk így ma is. Megnéztem David Finchernek ezt az új filmjét Michael Fassbenderrel, ezt a Killert, ami Netflixen zakatol. Hát talán nem is, ha megnéztem a megfelelő kifejezésre, hanem inkább az, hogy végig szenvedtem. Kiírtam ezzel kapcsolatban egy ilyen rögtönzött kis gondolatot Facebookra, és oda valaki, most nem fog eszembe jutni a neve, és nem fogok utána nézni, elnézést, valaki alá írta, hogy pont most írta ki Hideo Kojima is, hogy fú, milyen jó, meg mennyire tetszik. Első neki nagyon idegen volt, de egyébként nagyon együtt tudott vele rezonálni. És elkezdtem gondolkodni, egyébként az egy dolog, tehát Kojima teljesen máshogy viszonyul a filmekhez, mint én, tehát ő igazából így trófeákat gyűjt, és amikor elkezd dicsérni egy filmet, akkor igazából az olyan, mintha így kopogna a teljes stábnak az ajtaján, és reménykedik benne, hogy, vagy hát aktívan dolgozik rajta pontosabban, ez nem pusztán ilyen plátói reménykedés, hanem egy nagyon aktív tempózás, hogy azok az emberek majd valahogy fotózkodni fognak a Homo Ludens szobrával valahol a Kojima Productionsnek a halljában, ami egyébként meg is történt, mert a legújabb ilyen trófeája az nem más, mint Timothée Chalamet, aki ugye leginkább a mondjuk a Dűne film főszereplőjeként, Paul Atreidesként lehet ismerős, de decemberben találkozunk vele Willy Wonkaként is. Szóval most éppen ő került fel a dicsőség falára, úgyhogy az ő rajongása a filmek iránt az egy kicsit ilyen más vetülettel bír. De én nagyon elgondolkodtam rajta, hogy egyébként szegény Fassbendernek amúgy az elmúlt 10 évben volt olyan filmje, ami nem volt dögunalom. És mondom ezt úgy, hogy egyébként az egyik kedvenc filmem, az egyik vezető kedvenc filmem, amit így kiemelten hatványozottan imádok. Majdnem szeretemet mondtam, de nem ennél az ötöbről van szó, tehát imádok. Az is egy Michael Fassbender film, ez pedig a Frank. Szerintem az a film az egyszerűen csodálatos, Szia Merdog. Amit abban nem is annyira ő művel, hanem amiről az a film szól, az annyira egy ritka területe azoknak a témáknak, amiket megfilmesítenek, hogy már csak ezért is hatalmas becsben tartom, és valahogy nagyon együtt tudok vele rezonálni. Ez valószínűleg egyébként kötődik ahhoz, amiért a zenészekről szóló filmeket, meg az alkotókról szóló filmeket, ugye egyébként is szeretem és közel állnak hozzám. Hogyha valaki mellett elmegy a filmnek a jelentése, akkor nem hiszem, hogy tetszeni fog neki. Ha viszont valakit elkap a dolog, akkor viszont én kizártnak tartom, hogy ne kéreckedjen be azonnal a mindenkori kedvencei közé. Én úgy emlékszem rá, hogy még a Filmbarátok podcastet csináltuk Freddyvel, meg Black Sheep-el, meg Gergővel, amikor valamelyikük ajánlotta nekem, és nem is tehetett volna vele jobbat, úgy általában is tehetett volna jobbat nekem, mint hogy azt a filmet bedobták. Úgyhogy kevés életre szóló élményeim egyike volt, amit a filmbarátoktól akkor kaptam. Viszont ettől függetlenül, tehát ez egyébként így mondjuk, hogy mentesíthetne mindent a jövőben, amit faszit csinált, viszont ez a Killer, ez valami borzasztó, és ráadásul nem csak mint Fassbender, hanem ez egy David Fincher film. Tehát 7., meg a közösségi háló, azért neki úgy volna honnan merítenie. És Adri valamikor befejeztük a filmet, így nagyon beszédes volt, Adri így rám nézett, és mondta, hogy és ezért nem folytatja a Mindhunters-t. És szerintem ennél beszédesebb kritika ezzel a filmmel szemben egyébként nem szükséges. Tényleg, tehát hogyha ezt az alternatívát találta a Mindhunters, akkor inkább menjen vissza Mindhunters csinálni, mert az legalább jó és érdekes. Ezzel szemben ez, amit itt csinál, ez borzasztó, ilyen belső monológ cunami. És egyébként működhetne tök jól is, de igazából egy bérgyilkosról van szó a filmben, aki elkúr egy melót, és megtorolják rajta, ugye megverik a nőjét, és emiatt ő egy bosszú hadjáratra indul. De szarásig van belső monológokkal, ami egyébként megint csak nem lenne baj, mert tök érdekes lenne, hogy egy bérgyilkos egyébként mondjuk alkalmas, hogy milyen lelki vívódásokon megy át. Ő hogyan lát, viszonyul az élethez, hogyan viszonyul a munkához, hogyan viszonyul mondjuk a munka után a magánélethez. Tehát ezek tök jó dolgok lennének, de nem erről szól a film, hanem így mantráz magában ilyen dogmákat. Mit tudom én például, hogy csak azt csináld, amiért megfizetnek, meg hogy ne érezz empátiát, az empátia gyengeség. Tudjátok, ilyen frázisok szintjén ez így megreked. Egy-két érdekes statisztika elhagyja a száját, amit szerintem így kiwikipédiáztak a film elkészítéséhez, hogy hányan járnak McDonald's-ba, vagy hányan halnak, meg hányan születnek óránként a Földön. Tehát ilyenek vannak, ami így érdekes viszonyba helyezhetné a bérgyilkosok munkásságát a természetes kiválasztódással szemben például. De ezeket is valahogy úgy sorra meg akarja úszni a film, és így nem működik ez a koncepció. Annál is inkább, mert mondjuk a John Wick-kel ellentétben, ami szintén egyébként egy ilyen túlzás, tehát megölik a kutyáját, és ő hadat üzen a teljes alvilágnak. Nyilván nem a teljes alvilágnak, hanem csak a kutyája gyilkosainak, de végül ugye egy dominó hatás indul, és végül az egész alvilággal néz szembe. Tehát így utólagos olvasatként végül is a kutyája megölése miatt hadat üzent a teljes alvilágnak. De ezzel a faszival nem tudsz együtt érezni, mert alapvetően egy bérgyilkosról beszélünk, aki tudhatná a játékszabályokat. A játékszabályok szerint egyébként igen, megtámadják a nőjét, és még mázlia van, hogy nem ölik meg, ellentétben John Wick kutyájával, és ezen felbuzdulva elindul megölni mindenkit. És ráadásul olyan embereket öl meg, akik egyébként a filmben még úgy nagyjából szimpatikusak is. Tehát egy random taxist, aki értem, hogy látta az arcát, és nem hagyhat maga után tanukat, de ez tényleg ennyire pancser, hogy bárki, akivel találkozik, mindenkit ki fog nyírni. Csak azért mondom, mert ez tipikusan egy antagonista. És nem egy olyan ember, akinek kíváncsi vagy az élet útjára, mert egyébként úgy Ez egy szemétláda. A másik meg, hogy egy kész pancser, tehát az egész film azzal indul, hogy ott ugye elmagyarázza, hogy 5 napja ül fönt egy tetőtéri lakásban, és nézi a szemben lévő hotelt, és vár a tökéletes pillanatra, közben mantrázza magába ezeket a dolgokat. Igen, meg kell várnom, amíg 60-ig lemegy a pulzusom. Egyébként nagyon-nagyon nehéz levinni 60-ra a pulzust. Én majdnem elaludtam a filmen már az elején, basszus, és meg akkor sem volt 60 a pulzusom. Lehet, hogy utána kéne néznem az egészségügyi para, mindegy. Ezeket így mondogatja magában, meg egy nagy életbölcsességeket, stb. És amikor el kell lőni a kritikus lövést, akkor már tudjuk, hogy mi történik, akkor elvéti. És tudod, én nézem, hogy ezt a pancsert, bazd meg. És akkor még van ilyen hasonló húzásából egy vagy kettő, és valahogy nem az jön le ebből az egészből, hogy ez egy John Wick kaliberű ász, hanem hogy egy ilyen pancser, akinek néha összejönnek a dolgok, de egyébként ilyen nagy, nem tudom, ez az egész film nagyon-nagyon gáz volt. És annak ellenére, hogy Netflixen találtam tökéletes dolgokat mostanában, tényleg tökéletes dolgokat. Az egyikről éppen múltkor beszéltem nektek. Ja, nem is tudom, a Buddies. Sikerült valakinek pótolnia? Sikerült valakinek elkezdenie? Na, 4K Joke mondja, hogy ő végignézte. Meg Pupi is befejezte. Na, nagyon jó. Mert egyébként mondták nekem, hogy ez már egyébként régóta, hogy mondjam, fel volt lőve, úgymond, tehát lehetett tudni róla, hogy ez jön, csak valószínűleg a DC jelző miatt azt mondtam, hogy jó, hát akkor engem nem érdekel. De örülök, hogyha egyébként más nem volt ennyire lemondó. Egyébként, hogyha valakinek tetszett maga ez a csavaros dolog, hogy nem akarok spoilerezni, tehát hogy hogyan történik ez az egész, akkor bár egy olyan példát fogok felhozni, amiből úgy is le lehet szűrni majd, hogy miről van szó, na mindegy, van Ethan Hawke-nak egy filmje, Időhurok. Ezt nem tudom, láttátok-e, de akit érdekel a téma, és fogékony azzal szemben, amit a Buddies-ban látott, az essen ennek neki. Tehát így az meg kifacsarja az agyadat. Essünk neki a mai témánknak. Ez egy olyan topik lesz, amiről én már korábban beszéltem, viszont az lepett meg, hogy ez még mindig pörög. És a komment szekcióban többen jelezték még annó, hogy nem eszik ezt olyan forrón, nem kell ezzel különösebben foglalkozni, mert ez csak egy tervezet, nem lesz ezzel semmi gond, nem fog átmenni, és nem lesz ezzel baj. Ez pedig a B pluszos jogsi, de nem a B pluszról akarok beszélni elsősorban, hanem most kivételesen ezt a topikot megpróbálom egy kicsit szélesíteni, mert nekem van egy olyan konteum, hogy nagyon sok minden mutat egy irányba. A B plusz jogsival, a hirtelen dráguló üzemanyaggal, ugye mindegyiknek tudjuk az okait, most nem azt mondom, hogy nem tudjuk, hogy mi ezeknek az eredője, hanem csak az irányról beszélek. Ja igen, és a különböző szabályozásokkal, amit mondani akartam, mert hogy ez is van. De haladjunk szerintem ezekben szépen sorba. Jó, itt nekem balra, nektek jobbra fogok nézni, mert folyamatosan olvasgatom a forrásanyagokat, és ezt bedobom nektek, hogy legyen itt egy-két apróság. Eleve egy ilyen fura dolog, hogyha ha autót akar vezetni az ember, akkor például saját édesapámnál, családomnál, meg apósoméknál tudom ezt közvetlenül szemlézni, hogy milyen terhet ró a családra. Mondjuk egy, nem is annyira gumicentírozás, mert az nem feltétlenül, de mondjuk legyen egy átlag dolog, mondjuk téli gumicsere, vagy kötelező vizsga, meg ilyenek, tehát azért ezek úgy húzzák ki a több tízezreket azért a családi kasszából. Múltkor volt egy ilyen, hogy apámék el akartak utazni még utoljára, ami le akarja támasztani majd az autót lassan az öreg, és az volt az elképzelés, hogy még egyszer azért elmennének Olaszországba. Semmi gond, kocsival, úgyhogy beküldték a kocsit, hogy műszakilag nézzék át, hogy rendben van-e. Nem az volt a lényeg, hogy egy műszaki vizsgán át tud-e menni, hanem nézzék át, hogy egy ekkora utat meg tud-e tenni az autó. Hivatalos márka szerviz. Szándékosan nem mondom, milyen szerviz, milyen márka szerviz, de márka szerviz. Tehát nem ilyen Zug Kovács és társa BT-hez, hanem rendesen egy márka szervizbe elvitték. Átnézték, megrángatták, mindenfélét csináltak vele, és kiadták a papírt, hogy jó, rendben van, ez az autó így nagyon fasza. Nagyon jó. Elmentek oda, meg visszajöttek, majd valamilyen általános ilyen rutin vizsgálat miatt, nem tudom miért, végül is megint el kellett vinni, és alánéztek. És kiderült, hogy valamilyen lemez, ami alulról fogja a motort, az szét van rohadva. De ilyen ementáli jelleggel szét van rohadva, és gyakorlatilag bármelyik pillanatban leszakadhat. Én nem láttam, de apám beáltalá, és megmutatták neki, hogy konkrét ez a helyzet, és ez több kérdést is felvetett, tehát nyilvánvaló, hogy ez nem az olaszországi út alatt rohadt szét ennyire, hanem ez már előtte is így volt. Tehát most komolyan, tehát hogyha mondjuk 120-szal mennek az autópályán, és ott bekövetkezik egy ilyen műszaki para, tehát amivel ott riogatnak, bejöntek konkrétan, kiszakad a motor alul, akkor mi van? Akkor szétteszik a kezüket, hogy Viszmajor, vagy mi a fasz? És mondom, hivatalos márkaszerviz. Egyébként hozzáteszem, hogy amikor nekünk volt autónk, és mi is márkaszervizbe hordtuk, akkor mindig az volt, hogy egy hiba, amivel vittük, kettő másikkal hoztuk el. Tehát ha az embernek nem lenne elég keresztje az, hogy mennyibe kerül ezeknek a járműveknek a fenntartása, akkor még mindig ott van, hogy mit művelnek vele a hozzáértő szakemberek, mindegy, borzasztó, és akkor még erre, tehát hogyha nem lenne ez egyébként egy elég komoly ilyen orosz rulett a mindennapokban, akkor erre jönnek még az ilyenek, ugye a B+, az SUV-knak a kitiltása Párizsból, meg a dráguló üzemanyag, meg az összes létező ilyen szar. De haladjunk szépen sorba, jó? De a fél, akkor csak nem Mazda, de érdekes, hogy az merült fel. Na, mondom, Indexen jött le a cikk most 17-én, november 17-én. Az volt a cikk címe, hogy jelentősen most elég sok cikket fogok felolvasni nektek, hogy lássátok, hogy történt egyébként forrásanyagkutatás. Jelentős anyagi teher szakadhat a magyar autósok nyakába, ha erre rábólint az EU, ugye a B plusz jogsiról van szó. Kis heads-up jelleggel erről beszéljünk, jó, aztán vonulunk tovább minden más felé is, mert azért ez megmozgatott elég sok mindenkit, ami itt ezekkel a hírekkel kapcsolatban felmerült. Na, a Magyar Autóklub felhívja a figyelmet az Európai Parlamentben zajló vezetői engedélyek irányelveinek felülvizsgálatával kapcsolatos zöldpárti javaslatok terheire és veszélyeire. Az EP közlekedési és idegenforgalmi szakbizottsága a bizottság elnökét Carmilla Dellit jelölte ki a felülvizsgálat javaslatainak elkészítésére. Tehát már a felülvizsgálat javaslatairól van szó, tehát ténylegesen foglalkozik vele az EU. Karima tervezetében előirányozza a B kategória felosztását, mely szerint egy B plusz kategóriában lehetne csak 1,8 tonna ösztömeg feletti járműveket vezetni. Így a közlekedés biztonságot elősegítő járműbiztonsági rendszerekkel, valamint az akkumulátorok okozta súlynövekedés miatt, tehát akkor az elektromos autókat is érinti, a járműasszisztens rendszerekkel felszerelt új típusokat, illetve az elektromos autók, nevesítve is van, nagy részét, csak komoly anyagi és időráfordítással új jogosítvány megszerzésével vezethetnénk. A tervezet szerint a B+ kategória megszerzésére 2 éves B-kategóriás jogosítvány birtokában, valamint 21 év felett lenne lehetőség. Egyébként ebben van valami ráció. A szeptemberi szakbizottsági ülésen a képviselőcsoportok nem támogatták a javaslatot, a javaslatok egy részét, Karmila Deli szilárdan védelmezte elképzeléseit. A MAK, a Magyar Autóklub, a bizottsági szavazás előtt levélben fordult a TRAN, azaz a közlekedés idegenforgalmi szakbizottsághoz, annak az magyar EP képviseletéhez, és a Nemzetközi Automobil Szövetséggel együtt kérte a B+ kategória bevezetésére vonatkozó javaslat elutasítását, mert az komoly anyagi és gyakorlati terhet róna a lakosságra, a személygépkocsival dolgozókra, és akadályozná a környezetvédelmi célkitűzéseket is, írta az MTI. Jó, tehát azért ezt egy kicsit úgy próbáljuk meg magunkban értelmezni. Tehát, hogy mi lehet az oka annak, hogy 21 éves kor alatt, és gyakorlatilag első autóként nem lehetne SUV-t vezetni, ugye városi terepjárót. Na, mi lehet ennek az oka? Csak nem az, hogy van egy kaza fiatal titán, aki éppen most tette le a jogsit mondjuk egy Skoda Fabián, és a következő autója pedig mondjuk egy Volvo XC90-es. Lehet, hogy ez a probléma? Lehet, hogy az, hogy hirtelen megkapja, még nem érzi az autót, nem tud az égvilágon semmit, és gyakorlatilag az első útja az mondjuk egy villanyoszlopba vezet, szerencsésebb esetben, szerencsétlenebb esetben mondjuk egy zebrán átkelő emberbe, vagy mondjuk egy másik autóba, de mindenképpen valaki másnál is anyagi és akár testi sérülést okoz. A másik viszont az, hogy oké, tehát én ezt a részét értem. A kérdésem viszont az, hogy jó, világos, hogy ezt valahol szankcionálni kell, de miért kell újra letenni a jogosítványt? Tehát, ha én egyszer megszerzem a jogsit, és tisztában vagyok a jobbkész szabállyal, tisztában vagyok a főútvonallal, meg a különböző kressz szabályokkal úgy általában, akkor nekem milyen pluszt fog jelenteni a B+ jogsi? Tehát nekem mit kell pluszban megtanulnom hozzá? Vagy ez egy gyakorlati dolog lesz? Most akkor beülünk szépen egy SUV-be, és akkor azzal fogunk rasszálni a belvárosban, és akkor majd úgy fasza lesz? Vagy hogy néz ez ki? Tehát mondjuk én látnék abban mondjuk rációt, hogy oké, legyen egy evolúciós folyamat, tudjátok mit? Ne legyen 2 év, legyen 5 év. De 5 évig nem vezethetsz egy ilyen drabális nagy dögöt. De mi a francnak ehhez újra vizsgázni? Itt volt ugye egy érdekesség, hogy viszont oké, mondjuk azt, hogy az SUV-ket azt szivatják, mert eleve is eléggé komoly probléma ugye az ökológiai lábnyom, meg mi a francnak kell 1,8 tonnás, meg 2-3 tonnás. Jó, 3 azért nincsen, de 2 tonnás azért bőven tud lenni egy SUV, például azt a SsangYong Rexton. Azt talán el is éri, vagy talán meg is haladja a 2 tonnát. Tehát az oké, érthető, tehát az rendben van. Na de mi van az elektromos autókkal? Tehát ott az akkumulátorcsomag, az például, az kurva nehéz. És most nincsen előttem konkrét példa, de ezzel már foglalkozott a 24.hu is, ő már konkrétan azzal, hogy az elektromos autókat is érintené 1,8 tonna fölött. Nem tudom, egyébként most hirtelen tudtak nekem, Audi Q8, Q7-et gyártok, 2,850 a súlyuk általában. Uh-huh. A villanyautóknál nagy nyomaték veszélyes. Igen, tehát az világos. Fú, most be tudtak ide dobni esetleg? Addig gondolkodjatok már rajta, vagy googlizzatok rá, hogy elektromos autóknál most nagyjából egyébként van olyan személygépkocsi, mondjuk szedán, aminek mondjuk 1,8 tonna az ön súlya. Na és akkor viszont, tudod, most azt mondod, hogy oké, faszabb. Most vegyük az átlagembert. Átlagember ott van, ő most elmúlt 21 éves. Ő neki minden álma, hogy SUV-t vezessen. Tehát hasonló egy picit, mint én imádom az SUV-ket. Tehát én, hál' Istennek volt szerencsém egy párat vezetni, nem sokat, de az a pár az elég volt, hogy én tökéletesen átérzem, hogy miért örül valaki, hogyha egy ilyen benga dögöt vezet, mert egészen egyszerűen egy teljesen más élmény, amikor úgy vezetsz, hogy mész át a nagykörúton, és a sofőrüléssel, hogy kinéz az ablakon, egy magasságban vagy a villamossal, a villamos ablakkal. egyszerűen egy kurva jó érzés, biztonsági érzetet ad, kurva szar minőségűek a magyar utak, és a futóművek fel tudják venni azt a rezgést, egyszerűen csak siklasz a városban, kibaszott jó. Tegyük fel, hogy van egy olyan ember, aki ezt az élményt akarja vezetés címén átélni. Oké, senki nem veszi ezt el tőle. Ennek az embernek az új tervezet szerint be kell tölteni a 21. életévét, és 2 évet már kellett, hogy vezessen, mondjuk egy Skoda Fabiát, most mondtam valamit. A pek akkor kezdődik, ha ez a szerencsétlen egyébként Párizsban lakik. És itt rátérek arra, hogy milyen okosságok merültek még itt fel. Ez szintén egy november 17-i cikk, közben megnézem, miket írtatok ide be. Hodály Mercik, 7-es BMW-k, 8-as Audik. Aha. Én pontosan értem egyébként, hogy mi a problémájuk az embereknek az SUV-kkel, csak történetesen engem nem nagyon érdekel. Tehát egyszerűen egy olyan élményt ad, amit másban nem találtam meg, én legalábbis. Bocsánat, na mindegy, ha haladjunk ebben a témában. Párizs. Itt van nekünk Párizs. A cikk a következő. Az elektromos rollerek után a párizsi, Az elektromos rollerek után a városi terepjáróknak üzent hadat a párizsi polgármester. Ez egy hosszabb cikk. Az elektromos rollerek száműzése után az SUV-k számát gyéríteni a francia fővárosban a polgármester. Referendumot hirdetett jövő februárra, amelyen a város lakói arról dönthetnek, emeljék-e a sport célú haszonjárművek parkolási díját. A Metropolis első emberének Hidalgo, hogy zöldebbé varázsolja Párizst. Ennek az SUV-k állják az útját. A balesetek megnövekedett száma és a felelőtlen használat miatt írt ki tavaly tavasszal a világon elsőként népszavazást arról, hogy az elektromos rollerek maradhatnak-e a francia fővárosban. A város zöldítését miben akadályozzák az elektromos rollerek? Az nem egy alternatíva egyébként a büdös belső égésű benzines motorokra? Az, hogy fogják az elektromos rollereket a haladó szellemű fiatalok, és akkor azzal jutnak el a város egyik pontjából a másikba? A párizsiak döntöttek. Elsőbbrő többséggel menesztették a bérelhető elektromos közlekedési eszközöket. Mintha Budapestet látnám. A válaszadók csaknem 90%-a egyetértett a kölcsönzött robogók, vagy ahogy a franciák titulálják, trottinett. Nem tudom, kitiltásával. Igaz, a helyi népszavazás érdektelenségbe fulladt, a jogosultak kevesebb, mint 8%-a mondott véleményt. Ja? Jó. Az önkölcsönző robogókat az elsők között 2018-ban vezették be Párizsban, és az autók, illetve a tömegközlekedés környezetbarát alternatívájaként népszerűsítették. Igen. Azóta sok víz folyt le a Szajnán, a nesztelen járgányok áldozatainak száma pedig rendre gyarapodott. Mi van? Párizsban már tavaly előtt szigorították a rollerek használatát és korlátozták sebességüket, azok után, hogy a közvéleményt alaposan felkavarta egy baleset. A rollerek balesetveszélyesek és bosszantók voltak. Egy 31 éves olasz származású Párizsban élő a barátjával sétáló nőt ütött el egy roller, amelyen ketten száguldottak. Megállás és segítségnyújtás nélkül hajtottak el. Az elgázolt nő életét pedig a kórházban sem tudták megmenteni. Micsoda? A tetteseket 10 nap elteltével találta meg a rendőrség, a rollert egy ápolónő vezette, mögötte társával. Jól lehet, a rolleres referendum kimenetele jogilag nem volt kötelező érvényű, a polgármester megígérte, hogy tiszteletben tartja az eredményt abban a reményben, hogy a jövő nyári olimpia előtt rendet teremtenek a közlekedésbe. Igen, ez mondjuk egy kurva komoly nyomás lehet, hogy közeledik az olimpia, és az egész közigazgatást meg a városvezetést, vagy át kell állítani úgy, hogy ki tudja szolgálni ezeket az igényeket, és hát legyünk őszinték, azért Párizsban van probléma elég sok. Úgyhogy azokat megoldani is elég komoly kihívás. Hát még, hogyha az emberek egyébként még halmozzák ezeket, csak ezzel nekem megint ugyanaz a problémám, mint amikor sötétített üveg mögé zárjuk mondjuk a dohánytermékeket, de azért alkoholt lehet kapni a Tesco-ban bárhol gyerekek számára elérhető magasságban is. Tehát ha tényleg ennyire védeni akarjuk az embereket, hogy ne pusztítsák önmagukat, akkor nem kéne konzekvensnek lenni. Ugyanez itt. Ha tényleg ez egy tragikus dolog, hogy elektromos rollerrel elsodortak valakit, és az illető az belehalt ebbe a találkozásba, ez vitán felül tragikus, de bazd meg, tehát, hogyha következetesek akarunk lenni, akkor miért nem tiltjuk be az autókat is? Te ott is biztos vagyok benne, hogy történt már gázolás, és történt már ütközés, meg sok minden hasonló, de ha tényleg ennyire fontos az ember élet, és azt mondjuk, hogy fú, basszus, van egy kezdeményezésünk, amitől zöldebb lenne a város, kiváltja az autókat, meg stb., de bazd meg, történt egy alkalom, amikor egy hülye rolleres neki ment valakinek, hát szorítsuk vissza a rollereket, tehát biztos hogy mindig a páfrány szintjére kell visszavágni az erdőt, tehát nincsen valamiféle megoldás arra, hogy ezt normálisan lehessen, tehát normális mederben lehessen tartani. Például mondjuk jogszabályi szigorra, mondjuk például azzal, hogy jogosítványhoz van kötve, vagy valami olyan dologhoz, hogy közvetlenül és sokkal gyorsabban számon kérhető legyen a rollernek a vezetője. 5 évvel azután, hogy Párizs Európában elsőként lehetővé tette az elektromos rollerek bérlését, tavaly szeptemberben végleg felszámolták a kölcsönzést. Bravo. 15 000 roller közül az utolsót is eltüntették az utcákról. Fasza, éljen a zöldítés. A szolgáltatás leginkább a 35 év alattiak és a diákok körében volt népszerű, ugyanakkor a szanaszét hagyott rollerek bosszantották a lakókat. Na mondjuk ez igen. Ez erről Budapesten is lehetne azért beszélni. Környezetbarátnak így az elektromos meghajtás ellenére sem voltak nevezhetők. Egyébként, már bocsánat, de amikor bevezetnek egy ilyen szolgáltatást, hogy bérelj elektromos roller, de ezt itthon sem értem, ha valaki ezzel jobban képben van, akkor legyen szíves segítsen nekem, mert ezt én itthon sem látom át. Tehát, hogyha én kibérelek egy rollert, mondjuk tököm tudja hol, mondjuk a Szépvölgyi útnak az aljában, mert én el akarok jutni mondjuk az Aréna plázába. Most mondtam valamit. A Szépvölgyi úttól az Aréna plázáig el akarok menni. Ott megérkezem a rolleremmel, és jön a kérdés, mi a fasz csinálok a rollerrel? Most korzózzak az egész pláza környéken, amíg találok hozzá egy roller parkolót? Vagy mi a fasz kezdjek vele? El tudom képzelni, és akkor most egy plázáról beszéltem, ami alapvetően egy infrastruktúrálisan azért egy kiépült hely, mert a legtöbb plázánál azért van mondjuk metró megálló, kivéve a Kampónánál, de azért általában ezek rendesen ki vannak építve. Na most, ha mondjuk egy szerencsétlenebb fekvésű helyre akarok menni, mondjuk egy random helyre a Dunaparton, akkor mi a fasz csinálunk? Fun fact egyébként, amikor itthon rohadtul leapadt a Duna, nem tudom, emlékeztek-e rá, akkor, ahogy vonult vissza a víz, a Dunamederből sikerült előszedni egy elektromos roller. Tehát léteznek akkor a Holdról látható faszfejek is, akik fogják, és a már nem használt rollert így belevezetik a Dunába, mert az mekkora poén. Úgyhogy igen, sajnos seggfejek vannak, de ettől még maga a kezdemény, tehát hogy egy roller mondjuk a Dunában végzi, ettől még a többi az fennmarad a felszínen. Úgyhogy ezt a tárolást kéne valahogy szerintem ez alapján megoldani, nem pedig a rollereket szankcionálni. Hát ilyen erővel bazd meg az, hogy a Kern András fogta magát, és a Nissan Z-jével, vagy nem tudom mivel, fölállt a cukrászda elejére, hát így mondhatnánk azt ennek alapján, hogy hát bazd meg, ezek szaraszéthatják az autóikat, akkor így tiltsuk be az autóbérlést például Budapesten. Egyébként maradjunk konzekvensek, nem? Igen, Kern azóta is nyomja. Az elektromos robogók kölcsönzésének betiltása után a polgármester a városi terepjárókat vette célkeresztjébe. Na, miután ugye elért egy fontos eredményt a város zöldítésének érdekében, hogy az elektromos robogókat ügyesen partvonalra helyezte, de facto kinyírta őket, na, és kitalálta, hogy a forradalom ugye az ilyen permanens forradalom, örök forradalom, úgyhogy most kell egy új célpont, hát akkor legyenek az SUV-sek. A párizsiak februárban fognak szavazni arról, hogy növeljék a Sport Unit Vehicle elterjedt rövidítéssel az SUV-k, a sportcélú haszonjárművek parkolási díját. A referendum kimenetele nem lehet kétséges. Jó, ez már lefutott ügy. Az e-rollerek bérlésének megszüntetése után Anne Hidalgo, vagy Anne, nem tudom franciálisan, hogy kell mondani, úgy mondom, ahogy jön, Anne Hidalgo, ebben a kérdésben is valószínűleg minimális ellenállásra és könnyű győzelemre számíthat. A párizsiak ugyanis nemigen érintettek. A 20 arrondissement kerület lakóinak, tulajdonában kevés a terepjáró. Sőt, általában nem jellemző a járművek birtoklása, helyette a tömegközlekedést részesítik erőnyben. Aha! Tehát akkor úgy találta meg az SUV-ket magának ellenségnek, mert az SUV tulajokat magának ellenségnek, hogy nem nagyon vannak SUV-k Párizsban. Miért érzek ebben egy ilyen enyhe, orbáni forradalmi attitűdöt, hogy fú, megtalálok magamnak valakit, akit lehet így demonizálni, mert hogy bennél a köztudatban, hogy ők felelősek mindenért, ami szar, és most kitiltom őket a városból. És nagyot nem meritek, mert nincsenek ilyenek a városban. Ez zseniális. A magasabb parkolási díjak inkább a külvárosban vagy a külkerületekben élőket fogják sújtani, akik munka vagy szórakozás céljából autóznak be Párizsba. Őket azonban nem illeti meg a szavazás joga a városi referendumon. Aha, tehát a városban élők fognak szavazni ezekről az SUV-kről, azokról az SUV-kről, akik a városon kívülről jönnek be, de a városon kívüliek, meg párizsi illetőségű szavazás révén nem szavazhatnak a saját járművükről. Aha, végül is érthető a döntés. Oké. A 64 éves szocialista politikus kezdeményezésének időzítését beárnyékolja, hogy az ellenzék szerint költséges, ám haszontalan látogatást tett a világ túlsó felén a csendes óceán déli részén fekvő Új-Kaledóniában és Francia-Polinéziában. Az út első fele szolgálatinak nevezhető, egy új-kaledóniai temetőben tisztelgett a 1871-es párizsi kommun áldozatainak emléke előtt. A forradalmárok közül sokan ide deportáltak, majd haláluk után itt hantolták el őket. A temető fenntartását Párizs városa finanszírozza. Ez hogy jön ehhez a témához? Becstelen, ha újjal mutogatunk egy ápolóra vagy kőművésre, akinek autójával kell bejönnie Párizsba, miközben ön azt magyarázza, hogy elengedhetetlen volt 30 ezer kilométert repülni, rótta fel Anne Hidalgo tengeren túli útját egy ellenzéki tanácsos. Aha, ez ugyanaz, mint a DiCaprio-nál, ugye ez a turbózöld mentalitás, aztán meg magánrepülővel furikázik ide-oda. Nagyon érdekes, hogy ezek a zöldélt harcosok egyébként kifejezetten szeretnek repülni. De igen, ez egy ilyen kettős mérce, de ettől függetlenül maga a tendenciát visszakanyarodnék az előző topikhoz, hogy az érdekes, hogy itt van megint csak a 21 éves B-kategóriás jogsival rendelkező srác, aki 2 évet már vezetett, ugye szeretne váltani SUV-re, és speciál, hogyha mondjuk Franciaországban él, akkor ezt nem teheti meg. Most ha Párizsban él, akkor ezt nem teheti meg, ha viszont mondjuk nem Párizsban él, de Párizs környékén, akkor Párizsban nem mehet be ezzel az autóval. Ami azért érdekes, mert a cikknél be fogom majd linkelni a YouTube-on a leírásba a konkrét hivatkozást, hogy itt szerepel egy Porsche Cayenne, ha jól látom, és mögötte meg talán egy Berlingo. Most felmerül bennem a kérdés, hogy egy ránézésre mondjuk 10 vagy 10 plusz éves Berlingo az mennyivel kényelmesebb és mennyivel jobban passzol mondjuk a zöld identitás tudatba, mint mondjuk egy elektromos Audi, egy SUV. Tehát ez mondjuk így sokkal jobban rendben van, vagy hogy fog ez most kinézni? Az a bajom ezzel a zöldítéssel egyébként, hogy én egyébként maximálisan pártolom, és igen, jó lenne, hogyha egy szebb jövőt, tehát egy szebb bolygót, egy egészségesebb bolygót, jobb levegőt tudnánk a gyerekünkre hagyni, főleg így, hogy most már én is érintett vagyok a dologban, de azért bazd meg, tehát amikor úgy kezdünk nekiállni, hogy elsősorban demonizálni kezdünk bizonyos csoportokat, tehát ügyesen kitalálva, hogy na mi a probléma, nem az van, hogy az a probléma, hogy kurva sok a benzines autó, iszonyatosan nagy a smog, úgyhogy ezzel kéne valamit kezdeni, nem bazd meg. Az igazán úgy kéne csinálni, hogy ezeket a kurva városi terepjárókat kéne kizavarni így valahogy a városból, mert ez tényleg egy zavaró dolog, és őket kéne, mert ők minden jónak az elrontói. Megint csak az Indexen volt egy korábbi cikk egyébként, hogy egyre többen dobják a saját autót, és dübörög a car sharing. Ugye ez nagyjából kapcsolódik ahhoz, amit a videó elején mondtam, hogy egy autónak a fenntartási költsége, szépen lassan odáig eljutunk, hogy igen megterhelő. És nem csak az üzemanyagról van szó, hanem a fenntartásról, vizsgáztatásról, és ha esetleg beüt valami balhé, akkor aztán itt, nekem múltkor volt egy olyan esetem, amikor azt hittem, hogy karambolozni fogok. Nem hárítom át senkire a dolgot, én voltam figyelmetlen. De hát ott minden átvillant az agyamon, az utána lévő fél órában is. És így kattogott minden. Fú, bazd meg, hogyha ez most így bekövetkezett volna, akkor karosszéria javítás, akkor a biztosító, meg a satöbbi, és így, röpködtek volna a tizen, de lehet, hogy még a százezrek is. Azért, mert az ember egy pillanatra nem figyel. Na most azért egy ilyen jellegű felelősséggel a hátad mögött közlekedni nap mint nap a városban, úgy egyébként, hogy egyre több a hülye a közutakon. Múltkor mentünk át, és nem is tudom, moziba mentünk, vagy fogalmam sincs, és tényleg mint az állatok. A másik problémám pedig, hogy világosan látszik, hogy nagyon sokan effektív esernyőnek használják az autójukat. Elkezd leesni pár csepp eső, és hirtelen tízszer annyi autó van az utakon. Nem tudom, ez a világ legdrágább esernyője, amit az emberek így produkálnak. Onnan tudom, hogy volt egy nap, amikor azt hiszem talán kedden mentünk a fűvészkertbe megnézni ezt az Elis csodaországban fényjátékot, egyébként ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mert szenzációsan jó, és bazd meg, több mint egy órán keresztül mentünk át a városon, mert még ahol próbált elvinni minket a Google Maps, ilyen kertek alatt meg mindenhol, ott is végig állt a város. És egy nappal később, ugyanabban a napszakban, ugyanazon az útvonalon, mint kés a vajba lehetett menni. Egyetlen különbség volt a két napszak között. Az egyikben csöpögött az eső, a másikban nem. Jó, persze, el tudom képzelni, hogy tudnak képződni ilyen viszmajor balesetek, meg bármi olyasmi. Jó, hát aznap volt egy baleset valahol, ami nyilván másnap nem volt ott, de nem volt baleset, mert ott voltam, amikor megszűnt a dugó. Egészen egyszerűen csak valahonnan hirtelen lett 5-10-szer annyi autó az utakon. Honnan? Egyébként ez a carsharing, ezzel meg az a problémám, hogy ez egy tök jó dolog, de valahogy én nagyon berzenkedem attól, hogy most pont nézem történetesen a Gringónak az árlistáját, és ezt lehet, hogy mélyebben át fogom nézni, de nektek is ajánlom figyelmetekbe, tehát nekem valahogy nem párzik ki. Tehát itt a napi díj egy 18 kWh autóra, ami azt hiszem pont a Volkswagen IAP, de javítsatok ki, hogyha tévedek, lehet, hogy egy Zoe is benne van, de az nem képzi mondjuk a Gringónak a flottájának a részét, nem tudom. Tehát a napi díj 17.680 forint. És nem tudom, erre még itt van fönt egy ilyen bérlés-indítási díj, ez nem tudom, ebbe a 17.680-ban benne van-e, vagy ez rájön. Vezetés percdíj 100 forint, percenként 100 forint. A napi díj ezt kiváltja, vagy ez erre rájön? Mert egyébként én itt erre például nem találtam semmit, de hogyha mondjuk tegyük fel, hogy a 17.600 forint, ez így önmagában foglal mindent. Az meg az azt jelenti, hogy én mondjuk tervezek egy kiruccanást, mondjuk Adrival, a rokonsághoz mondjuk Fótra, de mondjuk itt nem, nekem ez nem egyértelmű, hogy ezt Budapesten kívülre elvihetem, de gondolom az feláras. Maradjunk Budapesten belül. Át akarnék menni mondjuk a Pest túloldalára egyet találkozni a haverokkal. Oda megyek mondjuk délelőtt, visszajövök késő délután, és akármit akartam csinálni, 17.600 forintomban egészen biztosan benne van az a nap. Nekem ez így baromi soknak tűnik, és ez régen is így volt, tehát nem nagyon értem, hogy ez milyen élethelyzet az, amikor ez megéri. Jó, nyilván így nem kell fenntartani éveken keresztül egy autót, de azért egy autónak a fenntartási költsége nem kerül egyébként napi szinten 17.680 forintba, és akkor van egy saját autód. Jó, lehet osztani, szorozni, meg ki lehet hozni egyébként úgy, hogy végül is ez a bérlés ez tökéletesen megérje, csak én most per pillanat ezt nem feltétlenül látom magam előtt. És volt egy másik nagyon érdekes kimutatás, vagy hát egy cikk, és ezt azért mondom, mert ezzel kapcsolatban az előbb említett Vályi Pisti is megnyilvánult. Azt az RTL hozta szintén 17-én, nem tudom, mi volt 17-én, mert ott nagyon sok autóval kapcsolatos cikk került ki a felszínre. Ez az volt, hogy szakértő szerint, ez a szakértői effektív Csősz Krisztiánt jelenti, a budapestiautósok.hu alapító főszerkesztői. Ez micsoda? Ti hallottatok már erről a felületről? Úgy budapesti autósok, hogy bpiautósok.hu. Ő azt mondta, hogy az alsó középosztály 2024-től csak akkor fog autót használni, ha nagyon muszáj. Még a stream indítása előtt egy picit utána néztem, és egyébként meglepően fajsúlyos helyen láttam, hogy foglalkoznának ezzel a középosztály, még inkább az alsó középosztály, meg stb. És aki viszont igen, annak az elmondása szerint 4 rétegbe van csoportosítva a társadalom ebből a szempontból. Tehát vannak a mély szegények, a szegények, a középosztály, meg a felső osztály, elit, stb. És a középosztály az például, az ő leírásuk szerint például a tanárok, hivatalnokok, kisvállalkozók. Fun fact, megint egy másik cikkben volt ez, hogy 4500 boltot zártak be. Csak hogyha már a kisvállalkozóknál tartunk, akkor itt tudjunk erről, hogy 4500 boltnál lehúzták a rolót, ami azért kurva sok. És ugye ez magában hordja azt, hogy ez nem pusztán annyit jelent, hogy mondjuk a térségi településeken, mondjuk egy faluban, hogyha mondjuk lezárta a zöldséges, mondjuk lehúzta a rolót, akkor, akkor ott nem lesz lehetőség hétvégente mondjuk délelőtt 11-ig húst venni, hanem azt jelenti, hogy nőni fog a befolyása arra a régióra, mondjuk a multiknak. És sokkal határozottabban és sokkal bátrabban generálhatnak árat. És ennek egyébként elég komoly következményei lehetnek. De visszatérve erre, amit itt mondani akartam, hogy ugye van ez a középosztály, és ennek a középosztálynak az alsó részét ezen a felületen, ami egyébként a kiszámoló.hu, sajnálom, ennél relevánsabbat nem találtam a témában, sajnos, de nem is nagyon volt rá időm. Tehát a kiszámoló.hu-n úgy jellemezték az alsó középosztályt, az alsó középosztály tagjait pontosabban. Egy jól kereső alkalmazott, mondjuk programozó, az egy fizetéséből el tudja, vagy tudná tartani a családját. Ez az alsó középosztály. Már ha van neki, már családja. De legalábbis ketten megkeresik azt, ami már több, mint a hónapról hónapra élés. Nem tudnak mindent megengedni maguknak, de azért ami fontos, arra költenek, eljutnak nyaralni, fent tudnak tartani egy autót gond nélkül, és nincs napi anyagi problémájuk. Van tartalékuk, egy-két évet munka nélkül is kihúznak szükség esetén. Mondjuk ez szerintem nem igaz az alsó középosztályra, mert azért az, hogy valaki egy-két évet munka nélkül is kihúzzon szükség esetén, az szerintem pont nem az alsó középosztálynak. Nem tudom tulajdonítani az alsó középosztálynak. Tehát látok magam körül olyanokat, akiknek nálunk sokkal jobban fut a szekere, de róluk sem feltételezem, hogy mondjuk két évet ki tudnának húzni bevétel nélkül. Akik mondjuk két keresetből egy stabil egzisztenciát azért fent tudnak tartani. De azért hónapról hónapra kell nekik a bevétel, azt nem élik fel hónapról hónapra, de kell a havi szintű bevétel ahhoz, hogy meg tudjanak élni. Ezért nem értem, hogy aki mondjuk ezen a szinten van, az biztos kurva, hogy két évig nem húzza ki bevétel nélkül. Na mindegy, szóval, hogy ezek állítólag, itt a szakértő úr elmondása szerint, 2024-től csak akkor fog autót használni, ha nagyon muszáj. Itt a nagyon muszájt, azt én főleg a nagyont nyomnám meg, mint a muszájt. Tehát elképzelhető, hogy az, hogy mondjuk eddig, ha mondjuk el kellett rohanni az Aldiba, mert mondjuk elfogyott otthon a müzli, vagy a jégkrém, akkor mostantól nem az lesz, hogy kocsiba huppan, és gyorsan akkor elmegy a tőle 10 kilométerre lévő Aldiba, hanem azt mondja, hogy fú, hát ez nekem nem éri meg, a müzli meg a jégkrém azt tud várni, és mondjuk, hogyha összegyűlik egy nagy bevásárlásra való, majd akkor elmegyek és megveszem. És így szépen lassan ugye listát állít, hogy jó, elmehetnék a haverokhoz kocsival, de hát jó lesz az most BKV-val is, legalább akkor tudok inni velük egy vagy két pohár bort. És szépen lassan eljutunk arra a pontra, hogy az az ember, aki mondjuk eddig aktív autó használó volt, havonta mondjuk kétszer megtankolta az autóját, az mostantól mondjuk havonta csak egyszer fogja. Ami a háztartás szempontjából nem probléma, a benzinkutak számára viszont nagyon érdekes lesz, hogy ebből a rétegből, egy aktív autóhasználó rétegből mondjuk 50%-os bevétel visszaesés fog keletkezni. Na ez volt az, amire viszont Vályi Pisti reagált, ő merőben máshogy látja, ő úgy gondolja, hogy pont ez a réteg az, aki semmilyen körülmények között nem fog lemondani az autóhasználatról. Egyúttal nagyon szépen ilyen barokkos körmondatokkal körbeírta, hogy itt egyesek azért itt nem kéne a szakértői mi voltukban tetszelegniük az embereknek, pusztán azért, mert van egy weblapjuk. Sokkal jobban benne van ebben a világban, mint amennyire én, úgyhogy én nem fogom bírálni az ő szavait, nem is akarnám, nem is feltétlenül tudnám, de azt viszont azt azért árnyalnám, hogy ez nem ennyire egyszerű, hogy az emberek nem fognak lemondani az autózásról, és nem fogja árnyalni az autózási szokásaikat az, ha 700 forint fölé megy mondjuk a benzinára, hogyha baszogatják őket a B+ jogsival, hogyha nálunk ez még nincsen úgy idővel nyugatról, minden begyűrűzik Magyarországra is, hogyha elkezdik baszogatni az autózási szokásaikat, például ezzel az SUV-s dologgal, és így halmozódnak ezek a dolgok, ennek kihatása lesz. Már most is van. Tehát vannak, olvastam valahol is tartott, azt pont nem szedtem össze, hogy egyébként a tankolási szokások is már most is változnak. Azt hiszem pont a Total Care csinált erről egy féli meddig reprezentatív felmérést, hogy itt, hogyha jelentősen meg fog drágulni az autózás, akkor körülbelül harmadával biztos, hogy vissza fog esni az üzemanyag vásárlás. Úgyhogy hatása biztos, hogy lesz. Legalábbis akik tőlem jobban benne vannak a dologban, azok azt mondják, hogy igen. Aztán meglátjuk majd, hogy mennyire vagyunk autófüggők, mert nyilván ahogyan megyünk az alsóbb társadalmi rétegek felé, ott egyre jellemzőbb az, hogyha valami bejön, egy kiadás, és pénz kell rá, de nincs, akkor olyan helyekről vonják el az erre szükséges forrásokat, ami nélkülözhető. Mondjuk az egy eléggé szomorú kép lenne, hogyha a tőke elvonás az nem azért kellene, mert szerencsétlenül mondjuk egy nagyon drága orvosi kiadás jött be a képbe, vagy mondjuk a gyereknek az egyetemi képzésére kellene egy nagyobb összeget allokálni, hanem azért kellene átcsoportosítani a családi kasszát, mert kell a pénz benzinre. Azért az egy nagyon nyomorult jövőkép, szerintem. Mindegy, nem akarom felolvasni Pistinek a posztját, mert én nagyon szeretem a csávót, baromi jók a videói, és mondom, valószínűleg igaza van abban is, amit ír, de én máshogy látom a környezetemben egészen egyszerűen. Kurva kíváncsi leszek a 2024-ben, hogyan fognak az emberek autót vezetni, és mi lesz a viszonyulásuk a vezetéshez úgy általában. Ja, és akkor arról még nem beszéltünk, hogy jogosítvány megszerzése is most már csillagászati összeget igényel. Rettenetesen sokba kerül. Tehát nekem például a fiam, hogyha mondjuk egy olyan 18 év múlva elém áll, hogy te figyelj, fater, leszeretném tenni a jogsit, mert úgy érzem magamban a flót, akkor mi van? Nem is tudom mostanában mennyibe kerül letenni egy B-kategóriás jogsit. Fél misi kb. Az igen, az meg. Na, és akkor még valamit akartam veletek beszélni, ez hiszen már csak így nyúlfarknyi topikként fog beférni ide a meglevőkhöz. Ez az, hogy most a héten kerül bemutatásra Ridley Scottnak a Napóleon filmje. Amit én személy szerint várok, Napóleon egy nagyon érdekes szereplője a történelemnek. Nagyon-nagyon szerettem azokat a meglátásokat, hogy Napóleon egyébként egy középszerű figura volt. Ez azt hiszem Facebookon jött, vagy nem tudom, bazd meg. Meg hogy túl van dimenzionálva, meg nem tudom én mi. Ja, végül is csak a forradalom során ugye az egyik, annak a kiemelkedő alakja volt, végül is csak császárrá koronáztatta magát, meg végül is csak végigverte Európát, és elment egészen Oroszországig, és megreformálta gyakorlatilag a hadvezetést. Aki nem tudja, hogy itt miről van szó, most így bazd meg soroljam. Na most ez egyetlen ember, és a saját karrierjében ennyi mindent véghez tudott vinni. Egy hatalmas nagy formátumú vezetőről beszélünk. Emiatt érdekel is a Napóleon film, de mondjuk én Ridley Scott-tal eléggé komoly gondjaim vannak, főleg az utóbbi időben. Én nem veszem el tőle. Múltkor csodálkoztam rá, hogy a 1492 a Paradicsom meghódítása is Ridley Scott film volt. Nem is tudtam. De például ugye neki majd a Fekete Eső, aki nem látta, nézze meg, mert egyszerűen fantasztikus film. A G.I. Jane-t utólag tanultam megértékelni, szerintem az is baromi jó, méltatlanul 6 pontos, mert egyébként nagyon-nagyon rendben van. Szerintem sokkal jobb film, mint a Black Hawk Down. Ha már ilyen katonai vonatkozású filmekről beszélünk, teljesen más a kettőnek a témája, csak míg a Black Hawk Down ugye 7,7 ponton áll, addig a G.I. Jane, ami szerintem egyébként egy fontosabb film, mint a Black Hawk Down, az meg így a 6 ponton. Nem értem. És az űrgének egyébként így hát az elmúlt 10 évben egyébként tök fontos témákat kezdett el elővenni, tehát így belemart, azt bő 10 éve volt. De ugye csinálta az American Gangstert, amit én elaludtam rajta, sajnálom. Mondjuk, hogyha ilyen gangster filmeket akar az ember csinálni, és ezzel együtt belép vele, tehát ezzel a gesztussal együtt belép Martin Scorsese-nek a felség területére, akkor azért szerintem ott illik azért összekapnia magát. És az American Gangsternél én ezt nem feltétlenül éreztem, de ez lehet, hogy az én hibám. Ugye volt neki egy Robin Hood filmje, abban sem volt sok köszönet, és ugye utána neki állt szépen feldolgozni, vagy hát előzményt írni az Alienhez, ugye a 8. utas a halált is ő rendezte, és hát abban sem volt sok köszönet. Tehát a Prometheust, azt minden alkalommal, amikor megnézem, akkor rácsodálkozom, mert egyszerűen nem emlékszem a történetére. Tehát egyszerűen nem akar megkapaszkodni bennem az, hogy most mi van, tehát hogy voltak az idegenek, akik létrehoztak minket, majd elindultak vissza a bolygóra, és le akartak dobni egy tömegpusztító fegyvert, ami egyébként nem is, úgy tömegpusztító fegyver, hanem igazából alieneket csináltak volna belőlünk, vagy mi lett volna ott a cél, vagy hogy néz ez most ki? Mondom, hogyha megnézem, akkor lehet, hogy megint választ kapok erre a kérdésemre, aztán megint el fogom egy hét múlva felejteni, egyszerűen képtelen vagyok ezt valahogy komolyan menni. Aztán volt egy Exodus történet, ami megint egy nagyon fontos vállalás, ugye a zsidó kivonulása Egyiptomból. Egy tök érdekes téma, hát abból sikerült egy kurva középszerű filmet csinálnia, megint. Mi volt annak a magyar címe? Mars ment, vagy mentő expedíció, vagy mi a tökön? Matt Damon volt ragad a Marson, és tudjátok, gyakorlatilag a krumpli termesztésnek a viszontagságait nézhetjük végig. Nálam az sem működött, de gyakorlatilag az újkori filmjei közül ez kapta a legtöbb pontot. Egyébként érdekes film, csak nekem valamiért annyi maradt meg benne, hogy a szarral trágyázza a krumplit, valahogy ennyi. Ennyi maradt meg abból a filmből. Aztán megcsinálta az Alien Covenant-et, amiben aztán még annyi köszönet sem volt, mint a Prometheusban. Aztán ugye a Farkas gyermekei című sorozattal terrorizálta az embereket. A utolsó párbajt azt még nem néztem meg, de fönt van, azt majd pótlom. A Gucci házat láttam, ez valami dögunalom volt. És akkor most tartunk a Napóleonnál. Megint egy nagy vállalás, megint egy történelmi, vagy hát ilyen nagyon mélyen kulturális érintettségű akciója a rendezőnek, és azért vettem elő ezt a dolgot, mert hogy Ridley Scott nemrég ugye bemutatta ezt a filmet, hogy meg lehessen nézni a nagy érdeműnek, és hát nem volt osztatlan az öröm. Elmondások szerint a nézőknek tetszett, de a kritikusoknak azért volt ezzel problémájuk. Jelen tudomásunk szerint, amikor ezt a beszélgetést éppen fölvesszük, akkor a Napóleon film 67 ponton áll Metacritiken. És volt egy kiszólása az öregnek, ami hát így mindjárt keretbe helyezzük. Jó, tehát így elkezdünk kicsit beszélgetni róla. Beleugrom gyors, ez a 24.hu-n jelent meg ez a cikk, de nyilván külső hivatkozással, hogy Ridley Scott Napóleon filmjét, Dávid, köszi szépen, Ridley Scott Napóleon filmjét még be sem mutatták, de a rendező már reagált a nemzetközi kritikákra is. Ez mindig jó szokott lenni. A vélemények ugyanis erősen megoszlanak. Egyesek mesterműként üdvözlik, míg mások a történelmi pontatlanságokért bírálják. Utóbbira példa Dan Snow TikTok kritikája, amiben a történész és tévés műsorvezető felhívja a figyelmet arra, hogy a film Napóleont olyan helyszíneken is megjeleníti, amelyeken a valós életben az uralkodó sosem járt. Scott a New Yorkernek adott interjújában erre annyit válaszolt, inkább kezdj valamit az életeddel. A Times-szal készült interjújában egyes francia sajtóorgánumok megállapításairól beszélgetnek a filmrendezővel. A Le Point például francia ellenesnek és brit pártinak nevezte a filmet, míg a La Figaro Bonaparte Napóleont és Josefina császárnőt Barbiehoz és Kenhez hasonlította. Azért, mert mind a kettő egy pár volt. Mindegy. A francia GQ szerint pedig a Napóleon mélyen ügyetlen, természetellenes és indokolatlanul vicceskedő. Scott ezekre a kritikákra is több ízben reagált. Nem volt szükségem történészekre ahhoz, hogy megcsináljam a Napóleon eposzomat. Illetve, elnézés haver, de te ott voltál? Nem? Akkor fogd be a pofád. A BBC-nek pedig azt nyilatkozta a kritikákról, hogy a franciák magukat sem tudják elviselni, és hogy a párizsi közönség imádta. Van itt egy másik hivatkozás, amikor ugye az utolsó párbaj szóba került, ami Ridley Scottnak az utóbbi 3 évből talán még a legjobban sikerült filmje a visszajelzések alapján, de a moziban azért eléggé szarul szerepelt a film, mert ez se hagyta szó nélkül a legendás rendező, legendás múltú rendező, fogalmazunk inkább így. Ridley Scott a mobilozó fiatalokat okolja az utolsó párbaj csúfos bukásáért. Ugye szó volt a bukásról, Scott szerint mindez nem is a filmen, és nem is a film népszerűsítésén múlt, tehát nem az, de ő jól csinált mindent, a film az teljesen jó, sőt, a marketing is teljesen jó volt, oké. Az előbbi kapcsán a remek forgatókönyvet az utóbbi terén a Disney munkáját méltatta, jól felfogott érdek, a fiatalok voltak a hibásak. A hibát a közönségnek azon részében kell keresni, akik a kibaszott mobiltelefonon nevelkedtek. Az Y-generáció csak és kizárólag akkor hajlandó megtanulni bármit, ha a telefonja azt mondja neki. Érdemes egyébként ezeket a kifakadásokat mindig két lépéssel hátrábról nézni. Hogy mi van valójában mögötte, és mit akar ezzel mondani a művész úr. Tehát valószínűleg ő meg van győződve arról, hogy az utolsó párbaj az fontos és magvas üzenetet képvisel, és tényleg át akar adni valamit, ami érték. És valószínűleg neki az a problémája, hogy az a generáció, aki főleg impulzus alapon hajlandó tájékozódni a világról, annak az igényét nem elégíti ki, hogy két órán keresztül a film tempója az ingadozó, tehát egy ingadozó teljesítményt nyújt tudatosan. Tehát van kicsit lassabb, van, hogy egy kiugróbb, stb. Szerintem valami hasonlót akart egyébként mondani, hogy nagyon nehéz olyan módon kommunikálni két órán keresztül, amit mondjuk egy TikTok videó képvisel néhány másodpercben. Tehát valószínűleg egyébként ez lehetett mögötte, csak én érzek egy olyat, hogy amikor az utolsó párbajjal kapcsolatos kifakadása volt, akkor már 83 éves volt Ridley Scott, és most, amikor a Napóleonnal kapcsolatos kifakadását rögzítették le, idén tölti a 86-ot. Ha nem is rendezéssel kapcsolatban, de szerintem Ridley Scottnak már nem nagyon kellene nyilatkozatokat tennie, mert eléggé tisztán látszik, hogy ezekkel a kritikákkal nem nagyon tud már mit kezdeni, és nem tudja őket helyén kezelni. Én egyébként fenntartom azt is, hogy a testvérének a halála az őt nagyon, nagyon mélyen érinthette, ugye Tony Scott, ha jól tudom, tehát Tony Scott volt az, aki a például Top Gun-t rendezte. És szerintem valahol azon a tengelyen borulhatott meg Ridley Scott is, de függetlenül attól, hogy ez nyilván egy tragédia, és nem akarom csorbítani vagy kisebbíteni ennek a drámáját, de basszus, tehát pont Joaquin Phoenix-el kapcsolatban, akivel együtt forgatott, tehát a faszinak a karjaiban halt meg a testvére. Tehát ha ő ki tudott lábalni ebből az egészből, mondjuk, mert szerintem egyébként Joaquin Phoenix nem teljesen normális, de ha ő ki tudott ebből lábalni, akkor azért van kiút, van megoldás, el kell menni szakemberhez. Nyilván nem akar az ember egy 86 éves embernek tanácsokat adni, hogy mit csináljon, de azért nem vagyok benne biztos, hogy a Ridley Scott hagyatékot azt mindenféleképpen a utolsó párbaj, meg a Napóleon kapcsán keletkező megjegyzéseikkel, hogy majd árnyékolják. Például nem egy szerencsés dolog, és egyébként elég fura, hogy még például ezen úgy elegánsan átlép a szakma, hogy gyakorlatilag bekaphatják a történészek, és nekem csak holmi történészek ne pofázzanak olyanokat, amik engem nem érdekelnek. Nem én vagyok az, aki nagyon védeni akarja itt a progresszív vonalat, de azért milyen érdekes, hogy amikor a Kleopátra filmet elkészítette a Netflix, a filmrendezője valami hasonlóval érvelt, nem? Tehát nem ő volt az, aki azt mondta, hogy a történelemkönyvek mind tévednek? Valami nagyon-nagyon hasonlót állított az illető, és most azt hiszem be is perelte a Netflixet egy egyiptomi jogász, hogy szándékosan torzítják a népe történelmét. Csak így érdekes, tudod, hogy Ridley Scottnak ezt elnézik, ezeket a kiszólásokat, és hogy tudatosan ignorálja a történelmi tényeket, és egy ilyen fontos szemét, aki nem csak a világtörténelemben, de nyilván a francia történelemben is egy rettenetesen meghatározó figura, azt majd ő forgat róla valamit saját kútfőből, kvázi, mert épp csak nem ezt állította, hogy ő ezt megteheti, és egyébként, ha valaki ezt szóvá teszi, akkor az bekaphatja tövig, de például mondjuk a Kleopátrát, hogyha leforgatják úgy, ahogy, akkor viszont annak következményei vannak, legalábbis fenyegetőzés szintjén mindenképpen. Érdekes. Nyilván nem kívánok Ridley Scottnak rosszat, de az biztos, hogy jó lenne, hogyha ezt így valahogy így visszafognál, mert még egy képkockát nem láttam szinte a Napóleon filmből, de már van egy olyan szájíz bennem, tudod, hogy na, mit csinált megint ez az arrogáns faszi? Nagyon nem lenne jó, hogyha az Alien alkotójára, meg a szárnyas fejvadász alkotójára így emlékezne az ember. De ez elsősorban rajta múlik, kevésbé rajtunk nézőkön. Én legalábbis így érzem. Jó, míg a tegnapi beszélgetés az meglehetősen kurtára sikerült, ez most eléggé terjengősre, 70 perc fölött vagyunk, de majd a vágott verzió ennél lényegesen rövidebb lesz. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy ennyien voltatok, találkozunk holnap, és hát további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!